الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. بعد يا تنبيهي جليلة kutoka kwa akhina al-fadil Abu Najash hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, ambazo ni tanbihati nafi'a kwa ajili ya kuweka sawa majlisi hii yenye baraka, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie majlisi hii kuwa majlisi ya kheri, bidayatan wa nihayatan, kama alivyosema Abu Najash, kwamba yafahamika malengo ya sisi masalafi hasa katika jiji hili la Dar es Salaam kuweka na dua hii ni kuzungumzia masala mazima yanayofungamana na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na kuelezea wale ambao wanakwenda kinyume na manhaji sahihi dhidi ya masahaba ambao ni ar-rafidha. Kwa hivyo tunao mashaikh wetu hapa ambao watahudhurisha kila mmoja unwani yake na kuielezea kwa ikhtisar jiddan, kwa sababu tutakwenda na wakati, na kila mwalimu atakayepewa dakika basi naomba azitumie dakika zake bila kuzidisha wala kupunguza, na akiambiwa muda umekwisha, khalas, mafiziati tunakwenda kwa mwingine. Hivyo hivyo ndivyo tutakavyoendesha na dua yetu hii kwa ajili ya kuondoa hali fulani ya sintofahamu iliyojaa hivi sasa kwa sababu ya fitna za hawa mashia arrafidha. Bila kupoteza wakati, naomba mashehe wote ambao wanajua kwamba wako katika orodha ya wazungumzaji wapite mbele. Abu Hassan Abdullah Nafi hafidha Allah ta'ala, siyamuona kama yuko hapa, apite mbele. Hapa tuna shekhe wetu Sheikh Mujahid hafidha Allah ta'ala, na huyu ndio atakayekuwa mzungumzaji wa kwanza katika kufungulia na dua hii, kisha atafuatia Sheikhuna Abu Ayman al-Shirazi Allah yahfadhuhu, na unwani yake itafadhi. Kisha atakuja Sheikhuna Abu Ihsan, kisha baada yake atakuja Sheikhuna Abdul Rauf al-Munawi al-Shafi'i hafidhahu Allah ta'ala. Akhiran atakuja Sheikh wetu Abu al-Hasan Khalfani Maaba حفظه الله تعالى بين ذلك هذا كده يكون جياني على تفتانغا لكن يشفي كدا يشفي كباها ويشفي كدا هو يوم يتكيكوا ومشو كتك ندوهي بإذن الله جل وعلا كيفو كلا موجة atapewa dakika zake na tukiona kwamba wakati haujatosheleza kutokana na maudhui basi tutaangalia namna gani ya kufanya. Kwa bila kupoteza wakati nimkaribishe Abu Abdissalam Muhammad Nasir Mujahid atuanzie na atufungulie na dua hii kwa kuelezea kwa mukhtasar جدا تعريف الصحابه تعريف يا صحابه معنى يا صحابه ولماذا الصحابه لماذا الصحابه كنيني ما صحابه هي مكانه الصحابه كيش علاقه الصحابه بغيرهم نقطه زوت هذه atazizungumza kwa kisasa na kwa sababu yeye ni mzee wa mulakhasati ukiangalia kama vile ni nyingi sana ila atazimaliza zote hizi ndani ya dakika 15 inshallah mchinaza sai fali yatafadhal mashhura almahjum inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد لو تنقلزه وانبا اشكر إخوة جزاهم الله تعالى kwa kuandaa na dua hii lengo ikiwa ni kuzungumza kuhusu masahaba na fadhila zao sahaba wa mtume radhiallahu ta'ala alayhim na fadhila zao na vile vile na sisi kupata nafasi ya kufanya musharaka katika hili ambalo si jambo jema kwa kuaminiwa na kupewa nafasi hii na sisi tulipenda nafasi hii wapate wenzetu tustafidi kutoka kwao kwa sababu wako wengi sana ukiangalia chini hapa mashehe mbalimbali lakini nilo chapangiwa na sisi hatuja kusema isipokuwa ni kutii na kutekeleza pale ambapo Allah tabaraka wa taala alipotuwafikisha kwamba na dua yetu hii tunazungumzia fadhila za sahaba. Maana humo sahaba, masahaba ni kina nani? Ulama wa ahli sunna wal jamaa katika zama zote tangu tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan mpaka zama zetu hizi ni kwamba wanaafikiana katika maana ya sahaba. As-sahabi huwa alladhi laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama musliman wa mata 'ala al-islam. وبعضهم زادوا ولو تقللت رجه. اسمع ما صحابه او صحابه ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha ina maana akawa amemuona Mtume sallam, akamwamini, akawa muislamu, na akaenda na hali hii mpaka akafa aliyakuwa ni muislamu. Basi huyu ni sahaba, alaqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amana na akamwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akaishi katika hiyo hali na mwisho akafa aliyakuwa ni muislamu. Huyu huisabika kwamba huyu ni sahaba. Kwa kila aliyemuona, na maana aliyemuona au aliyemuasira akawa amekutana naye, licha ya kwamba inawezekana asimuone kwa sababu hakuwa na macho, lakini kitendo cha kuwa naye wa amana na akamwamini, basi huyu ni sahaba. Kwa maana kwamba yule ambaye aliishi na mmoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu hazingatii kuwa ni sahaba wala aamana bihi, hata kama alimuamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hao wako wengi, wa minhum an-Najashi Malik al-Habash, ambaye yeye aamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lakini hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakukutana naye. Yeye alikuwa katika ardhi ya Habasha na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika ardhi ya Hijaz. Hivyo hivyo Uwais al-Qarni alimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam fi asrihi, alikuwepo katika asri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuhesabika kuwa ni katika masahaba. Kwa hiyo yoyote ambaye alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha akamwamini Mtume sallam na akafa katika hali hiyo, basi huyo huhesabika ni sahaba. Nikisema kwamba walau takhallalat ridda, hata ikatokea dosari kwamba mtu katika baadhi ya vipindi akaingia katika kuritaji kisha akarejea katika Uislamu, huyu huhesabika ni sahaba. Na hii inatokana na nini? Na hii inatokana kwamba kuna baadhi ya watu ambao walimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliritaji, waliacha Uislamu kwa sababu moja ama nyingine. Lakini baadaye, baada ya kukamilishwa hujja, na wengine baada ya kukamilishwa jihad na Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, basi walirejea kwa Uislamu. Hawa nao wamehesabika kuwa ni masahaba kwa sababu walimuona Mtume sallam, walikutana na Mtume sallam, wakamwamini, kisha kwa sababu moja ama nyingine wakatoka katika Uislamu. Baada zalika ilikana ku al-Islam, wakawa wamerejea katika Uislamu na wakafa aliyakuwa ni Waislamu. Hawa nao wamehesabika kuwa ni Waislamu. Pointi hii ni pointi muhimu mno katika taarifu ya sahaba, ambapo azanadi kufar mazanadi wao katika hili hutaka kuwatoa hawa kwamba hawa si masahaba, lakini ulama ahli sunna wal jamaa kama arafa dhalika al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika nukta yake ya sita kwamba hawa ni katika masahaba, na huo ni mwenendo na ni mapito ya ahli sunna wal jamaa. Kama imetokea dosari kwamba mtu akaritaji lakini akarejea katika Uislamu kwa muda, basi huyu huhesabika kuwa ni nani? Kuwa ni Muislamu. Hili ni jambo la kulizingatia katika taarifu ya sahaba. Kwa nini tumeweka nadwa na kuwazungumzia masahaba? Limadha? Na kwa nini jambo hili ili wakati huu tuliokuwa nao na isiyo wakati mwingine? Haya ni maswali ambayo yanaweza kupita kwa kila mmoja ambaye aliyohudhuria na yule ambaye atakayesikia haya tunayozungumza. Ni kwamba ifahamike wazi kwamba as-sahaba, kwa tulivyosema, wao ni muasiri Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini si hivyo tu, bali sahaba wao ni kisri, ni kisri baina an-nabii sallallahu alayhi wasallam wal man ata ba'da, kwamba ni daraja kati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliokuja baada ya kuwafu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kivipi? Wao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hum atharu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sami'u min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'u min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam af'alahu wa sami'u aqwalahu wa atharuhu ridwanullahi ta'ala alayhim kama wamemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam wameishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam wamesikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa hiyo wao ni daraja baina yao wao baina ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale waliokuja baada ya masahaba kuanzia matabiina na manhaja baadao kwa aliyo basi sahaba Muhammad bin Sharia wao ndio waliobeba sheria kwa sababu wamesikia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha yale waliyasikia kutoka mtume sallama wakayafikisha kwa waliokuja baada ya kutawafu na mtume sallallahu alayhi wa sallama kama vile ambavyo waliposikia au kuona kama thabata fi hadithi sahihi yakulu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabbara Allahu ba'an sami'a minna maqala fawa'aha wa adaha kama sami'a au kama kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amemng'arisha mtu ambaye sami'a minna maqala alisikia kutoka kwetu maneno fawa'aha aya maneno akayahifadhi kisha wa adaha akayafikisha ya maneno kama sami'a kama vile ambavyo alivyosikia maneno hayo hawa waliosikia maneno hayo kisha wakayahifadhi maneno hayo kisha wakayafikisha maneno hayo ni kina nani si wengine bali ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi si tabiina wala si a'imma bali humu sahaba ambao walisikia maneno kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha wao wakayahifadhi yale maneno baada ya kuyahifadhi ndio kwa mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yale wakafikishia watu wengine ina maana min dhimni yale walisikia ndio Qur'an al-Karim ambaye alishuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallam akawasomea masahaba masahaba wakayasikia wakahifadhi ile aya wakahifadhi al-Qur'an wakahifadhi maneno ya Allah tabarak wa ta'ala kisha wao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakayafikisha kwa wengine wenyewe kwa wenyewe na baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam wakayafikisha kwa matabi kwa hiyo wao ni daraja kwa hiyo wao ndio waliobeba sheria ikiwa ni hivyo basi kwamba hawa ndio waliobeba sheria basi kutokana na hali halisi ya wakati tuliokuwa nao na zama tulizokuwa nazo watu wanasimama kuwachafua hawa wanasimama kuwatoani hawa manake nini manake ni kutoani sharia manake ni kutoani al-islam kwenda kuwazungumza vibaya hawa na kwenda kuwatoani hawa na kuwatia dosari manake ni kutia dosari uislamu kwa sababu baada ya mtume sallama kuletewa na kuzungumza ili kufikisha ujumbe aliofikisha ile amana amefikisha ni nani ambao waliobeba amana ile hakuna wengine waliobeba amana isipokuwa sahaba radhiallahu ta'ala wao ndio waliobeba amana na baada ya kuibeba walikaa nayo la hasha amana ile waliifikisha ina maana nao waliifikisha kwa nani walifikisha kama sahaba la walifikisha kwa tabi'in sasa ikiwa tawatia dosari hawa kwamba hawa bwana ni kufaru hawa bwana ni zanabiku hawa bwana ni munafikun maanake ndio kusema kwamba uislamu huu umebebwa na makafiri wakawafikishia watu wengine hata mayumkin hivi jambo haliwezekani kwamba ikawa uislamu huu ni uislamu alafu kufaru humu alladhina hamalu lislama ila man ila lmuslimin ili alipo akdan wa sharan kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani kwa maanake kwamba kuwatoa hawa ni kuutoa uislamu manake nini kuwatetea hawa na kuelezea manasibu yao na fadhila zao nini katika nini ni katika jumla ya kutetea dini ya Allah tabaraka wa taala ni katika jumla ya jihadu fi sabilillah ni katika nini ni katika kulinda sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika kulinda dini ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo basi ndio maana kitu kama hivi mikutano kama hii nadwa kama hizi zikafanyika nyakati hizi nyakati ambazo mazanani wamekuwa ni wengi na vile vile wanaelekeza mishale yao na maneno yao na taani yao kwa hawa ina maana kuachia hili maana yake tutakusema kwamba kuleta shukuki kuleta shukuki ya taswihi ya al-Islam kuleta shaka katika Uislamu na vile vile kuchafua Uislamu ndio maana tukawa tumesimama kulifanya hili na kulisimamia hili na kuwa tayari kwa lolote kwa ajili ya kuelezea manakibi sahaba kuelezea fadhila za sahaba na kila mmoja ajue kwamba yule anayejua azidi kuwa kwamba na yakini ajue kile anachokijua kwamba asiwe na shaka ndani yake yule asiyejua afahamu kwamba ni watu wa jamaa hawa masahaba watu hawa masahaba ni watu wa aina gani na wana nafasi gani katika Uislamu, na vile vile kufahamu je mtu ambaye anakuja kuwatwani hawa anakuja kuwasema vibaya hawa mtu huyo anapata nafasi gani. Kwa haya ndio ambayo imesimama na yakatupa nafasi na ujasiri wa kuweza kufafanua na kuwaelezea hawa masahaba kwa mujibu wa adilla min al-kitabi wa sunna, na vile vile akwali ulama ahli sunnati wal jamaa. Tunaona jopo hili liko mbele yako na vile vile na wewe uko mbele yetu kwa ajili ya kuelezea manakibi sahaba sana hii. Kila mmoja ni shahidi katika ardhi hizi hasa za Tanzania na ama katika ardhi za Afrika dunia kwa jumla kwamba kundi la Rawafidha wao dini yao haiwezi kusimama isipokuwa baada ya tafsiri ya sahaba kuwakufurisha masahaba. Dini yao haiwezi kusimama isipokuwa baada ya kuwasema vibaya hawa, kwa maana kwamba utakapowasema vibaya hawa na ukawaporomosha na ukawaondosha itabaki dini? Haiwezi kabaki dini, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba as-sahaba kulluhum udulun, masahaba wote ni waadilifu na hawa jamaa wanakuja kuwasema masahaba. Ina maana ukiwatoa kama sio waadilifu, maana yake kwamba waliotubebea sheria si watu waadilifu, na hili haliwezekani, na hili haliwezekani kwamba waliobeba sheria hii na kuwafikishia watu wengine ambao hawajamuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si waadilifu, bali sahaba kwa manhaji na mwenendo ahli sunna wal jamaa kulluhum udulun, kila moja ni mwadilifu. Hii ni sababu na gharadhu iliyotufanya kusimamia hili kuliweka hili. Ama kwa faida kwa kukamilisha dakika ambazo zilizopewa ni kwamba mtu anaweza kauliza sasa masahaba wanajulikana vipi kwamba huyu ni sahaba na huyu ni sahaba, wanajulikana vipi masahaba, yaani tawajua vipi masahaba? Kwanza ni ile shuhura, la mwanzo ni ile shuhura. Kuna baadhi ya masahaba ni mashuhuri, mfano tunaposema Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, nani ambaye atakuwa sasa atakuwa na shaka ina maana Bakar ni sahaba au si sahaba? La, ni kitu mashuhuri kwa watu wote kwamba Bakar Siddiq, tunaposema Bilal ibn Rabah muadhinu nabii sallallahu alaihi wasallam, nani atakuwa shaka? Kwa hiyo imekuwa ni maarufu na mtu mashuhuri katika masahaba, licha kama kuna masahaba wengine hawajawahi kusikia si mashuhuri katika masikio yao. Kufahamika hivyo ni moja ya njia ya kufahamu kwamba sahaba ni yule umaarufu uliokuwepo dunia nzima tangu kipindi hicho cha kale, kipindi cha karne ya kwanza mpaka pale ambapo inshallah dunia itakapokuwa Allah tabaraka taala atakuwa amehukumu na kwa ajili ya kuwatumisha watu yaumul hisab, na sallallahu alaihi wasallam wal afiya. Ya pili ni kwamba ni ile ushuhuda wa mwenyewe kwamba yeye ni sahaba, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa huwa muslim, kwamba alimuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumuona yakwatan akisha yeye miaka kuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam al-Islam, na hilo jambo likawa ni jambo ambalo lenye kuwezekana, likawa ni jambo lenye kuwezekana. Kwa maana hiyo kuwezekana, anaweza akaja mtu akadai kwamba yeye ni sahaba, akaibuka mnyamwezi mmoja akasema bana na yeye ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, achukua majoho yake vilemba akasema sahaba, inakuwaje? Sawa, na kaona tu hapo hapo sahaba wa 70 kaanahu min as-sahaba. Sasa ili jambo mumkin leo akakurupuka mdharamu kutoka Mwanarumango akasema sahaba na sahaba, na akapata wafuasi wakawa wanamuamini kwamba yeye ni sahaba. Ni jambo haliwezekani. Sisi tunasema kwamba huyu ni zindiko. Huyu ni nani? Huyu ni zindiko mithalo, huyu kama mithalo lakini al-Hindi. Kuna bwana mmoja wa karne ya 6 yakaitwa Rasul Hindi. Yeye baada ya kuangalia akaona inakuwaje bwana Wahindi hawana hawana sahaba. Angalia hizi akili za kichaa. Waafrika wana sahaba. Yesu. Wafursi. Sasa inakuwaje? Na yeye akadai bwana ni sahaba mtume. Miaka 500 ishapita na akapata walomuamini wengi mno, na ndo maana nimekuta na sahaba mtume hapa na akapita kona hiyo. Hili haliwezekani, hii kwamba hii ni katika njia na milango ya mazanadi na jambo ambalo haliwezekani. Ina maana kuwe na uwezekano kwa yale madai yanayosema. kwa mujibu wa tarehe ayapatikana katika karne za mwanzo. Hivyo hivyo ni kwamba kutolewa uthibitisho na tabi'in kwamba tabi na thiqa kwamba akatoa kitu kwa fulani mina sahaba, tabi na tabi'in akaelezea kwa fulani mina sahaba, basi huyu na huyu ni katika matika, basi hiyo itakubaliwa kwa fulani mina sahaba, na hiyo ndipo katika kwa masahaba wengi matabi'in wameelezea kuelezea kwamba ni jumla ya masahaba. Almuhimu kwa kuangalia dakika na wale kadhaa unayoma, lakini hii ni moja ya njia za kufahamu masahaba ama jumla ya masahaba. Ulama katika vitabu vyao za kuonesha umuhimu wa masala mazima ya kuhifadhi majina na tabakati, sawa, wakaweka mgawanyiko wa masahaba. Masahaba kwa mujibu wa adila wako tabakati, yani wamegawanyika katika tabaka mbalimbali ambao hizo ima kutokana na matukio yaliyokuwepo. Katika hao kuna wale watu ambao masahaba ambao waliosilimu mwanzo, wana tofauti katika fadhila na wale ambao waliosilimu baada fathu Makka. Hivyo hivyo kuna masahaba wale ambao walioshiriki katika vita vya Badri, wao wana nafasi kubwa kuliko masahaba wengine. Hivyo hivyo kuna masahaba ambao walioshiriki katika bai'atur ridwan, hawa nao wana fadhila kubwa kuliko wengine. Kwa hiyo umegawanyika katika utaratibu huu, na maulama wamejaribu kuwagawanya takriban matabaka 12, na ya mwisho ikiwa ni kuna masahaba wadogo na masahaba wakubwa. Hawa wadogo walifika wakati wakawa ni watu wazima, lakini fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallam wao walikuwa wanazingatiwa min sighari sahaba, waminhum abdillahi ibn Amr bin al-As, abdillahi ibn Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar bin al-Khattab, ikihesabiwa kwamba hawa ni masahaba wadogo na wengineo wengi ambao walikuwa ni wadogo, licha ya kwamba kwa umri baadaye, baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wakawa ni watu wazima na wengi wakawa ni maulamaa. Abdullah ibn Abbas mfano wao wakawa ni katika maalimu wakubwa mno ambao walisimamia na dawa hii, walisimamia dini hii kuipeleka mbele. Kwa hiyo hizi ni namuzaji ya hili ambalo leo tuko nalo na katika milango ya faida. Lakini juu ya maneno ni kwamba kwa takuja kumalizia na kuendelea shiuku na hafidhahumullahu ta'ala wa jazakumullahu khairan.